uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Kansas City is een dode gevallen. Ook zijn er zeker 10 gewonden. Er werd geschoten op een plek waar net een parade afgelopen was. American footballers vierden er de Super Bowl-winst van de Kansas City Chiefs. Door de schoten ontstond er paniek in de menigte. Onder de gewonden zouden kinderen zijn. De politie heeft 2 gewapende mensen gearresteerd. SER-voorzitter Kim Putters zegt zeer vereerd te zijn dat hij de nieuwe informateur is. Vandaag ging de Tweede Kamer akkoord met zijn benoeming. Putters gaat de komende weken de mogelijkheden onderzoeken voor een politieke samenwerking die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Daar krijgt hij maximaal 4 weken de tijd voor. PVV-leider Wilders wil dat hij met alle fracties gaat praten. Putters geeft morgen een eerste persconferentie. Dan zal hij vragen over zijn aanpak beantwoorden. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat zijn leger een grondoffensief in Rafah begint. Volgens de premier krijgen Palestijnse burgers eerst de kans om het gebied te verlaten. Op welke manier is onduidelijk. Naar schatting zijn er 1,4 miljoen mensen in Rafah. Veel mensen zijn daar juist naartoe gegaan om het oorlogsgeweld te ontvluchten. In Groningen is een TBS'er ontsnapt. De man nam de benen tijdens een begeleid verlof in de stad. Volgens de politie heeft hij dringend medicatie nodig vanwege psychotisch gedrag. De TBS'er ontsnapte een week geleden al. Het Openbaar Ministerie kiest er nu voor om de verdwijning bekend te maken. De man werd voor het laatst gezien bij het stadspark Sterrenbos. Ziekenhuizen en gezondheidscentra moeten extra maatregelen nemen om de verspreiding van een darmbacterie tegen te gaan. Dat meldt het Europese Centrum voor Ziektebestrijding. Een specifieke variant van een darmbacterie is steeds beter bestand tegen antibiotica. De variant duikt in enkele Europese landen op. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het ABN AMRO Open. Hij verloor in 2 sets van topfavoriet Jannik Sinner, de nummer 4 van de wereld. De Italiaan speelde te goed om tegen te stunten, zei Van de Zandschulp na afloop. Voor Sinner was het de eerste wedstrijd sinds hij de Australian Open won 2 weken geleden. Daar won hij ook van de Nederlander. Paris Saint-Germain heeft een grote stap gezet richting de kwartfinales van de Champions League. De Parijzenaars wonnen hun thuisduel in de 8e finales van Real Sociedad met 2-0. Mbappé en Barcola scoorden de goals. In de andere 8e finales van vanavond won Lazio van Bayern München met 1-0. Immobile scoorde uit een strafschop. De returnwedstrijden zijn over een maand. Het weer, op veel plaatsen regen. De hele nacht is het bewolkt en zo'n 10 graden. Morgen uitzonderlijk zacht met 13 graden in het noorden tot 17 in Noord-Brabant en Limburg. De dag begint nat, maar later is het steeds vaker droog. Dit was het NOS Journaal. Bij Beter Horen ontdekt u de nieuwste hoorinnovaties. Zoals de Ampli Energy Micro. Nu 25% compacter dan de vorige versie. Voor optimaal comfort bij gebruik. Probeer het vrijblijvend uit. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van 800 euro. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Wat dacht je van Japan? NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle. Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen? NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. NRV. Nu tot 200 euro vroegboekkorting op nrv.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sintvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sintvest.nl. Sintvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Bierconcern Heineken liet vandaag weten dat bierprijzen weliswaar enorm zijn gestegen in het afgelopen jaar. Zo'n 7,5%. Maar, zegt de topman, dat ligt nu echt achter ons. Goedkoper wordt het bier echter niet. De prijzen blijven stijgen, alleen iets minder hard. In de Haagse politiek wordt tegenwoordig veel gepraat over partijen die gratis bier zouden willen uitdelen. Nou, in de echte wereld wordt het bier ondertussen alleen maar duurder. Goedenavond en welkom bij het Oog. Pieter Omtzigt kreeg het zwaar te verduren vandaag bij het debat in de Tweede Kamer over de vastzittende formatie. Een nieuwe informateur moet de zaak vlot trekken. Wilma Borgman was erbij en doet verslag. Verder in deze uitzending ingenieur Rob Nijzen over domme fouten bij de renovatie van de afsluitdijk. Misdaadjournalist Jan Meijers over de afsluiting van het Marengo-proces. En Bob Marley-kenners Mike van der Linden en Nick Hofman over One Love, de biopic over de grote reggae-koning. Morgen is de première. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Woensdag 14 februari. De Tweede Kamer heeft op voordracht van PVV-leider Wilders een nieuwe informateur aangesteld. De heer professor Kim Putters. Een naam die bij enige fracties tot hilariteit leidde. Zo ook bij D66-fractievoorzitter Jetten. Interessant om te constateren dat het lidmaatschap van de Partij van de Arbeid een soort randvoorwaarde is om als informateur voor de hele wereld aan de slag te gaan. Hoe dan ook, Putters krijgt 4 weken de tijd om te onderzoeken welke vorm een volgend kabinet zal moeten krijgen. Die vorm kan juist het breekijzer zijn voor meer beweging in de formatie. En dat betekent dat alle fracties weer op bezoek gaan bij de kersverse informateur om hun visie te geven. Niet iedereen heeft daar zin in. ChristenUnie-fractievoorzitter Bickers vindt het een zinloze exercitie. Terwijl het heel duidelijk is waar de problemen zich concentreren en de betrokken partijen allemaal zeggen, wel in verschillende mate, het zou goed zijn als er met elkaar doorgepraat wordt. Het RS-virus is een verkoudheidsvirus dat veel baby's in het eerste jaar oplopen. Snotneus, hoesten. Maar bij 2000 kinderen per jaar verloopt zo'n infectie veel ernstiger. En toen ging ze een paar dagen zo ver achteruit dat ze in 2 keer zet aan de beademing moest. Vandaar dat de Gezondheidsraad wil dat alle kinderen in hun eerste levensjaar een vaccinatie krijgen tegen het virus. We kunnen waarschijnlijk, als we dit goed invoeren, zo'n 2/3 van alle ziekenhuisopnames bij jonge kinderen voorkomen. Wat fijn voor de kinderen zou zijn, want als je er eenmaal goed ziek van bent geweest, blijf je er last van houden. Het staat echt vaak bij hem op de luchtwegen en als hij ziek is, is hij ook echt ziek. Opnieuw een demonstratie bij het internationaal strafhof in Den Haag. Het ging om familieleden van Israëliërs die door Hamas worden gegijzeld en om enkele voormalige gijzelden. Zoals deze vrouw die haar man moet missen op Valentijnsdag. En Ohad, my husband, the love of my life and the father of my girls is still being held hostage in Gaza. Ze boden de hoofdaanklager van het strafhof onder meer verhalen van slachtoffers aan. En dat kan helpen, zegt internationaal strafrechtadvocaat Knoops. En dat kan dus helpen in de versterking van zijn bewijspositie richting een onderzoek naar Hamas. Vanavond zaten veel geliefden aan het Valentijndiner, maar in gebieden waar carnaval werd gevierd moest eerst flink worden opgeruimd. glas, plastic, grof vuil. Alles wat je in een café tegenkomt. In Eindhoven gebeurde dat voor dag en dauw. Tot tevredenheid van deze inwoner. Ik vind het wel heel erg knap. Elke ochtend weer zo vroeg opstaan. En het viel me ook gisteren ook op dat er echt zoveel man bezig was. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, echt wel een chapeau voor Eindhoven. En dan gaan we naar de krant van morgen met Renate Kok. Ja, beginnen met het Parool. Die krant vroeg Amsterdammers wat ze ervan vinden dat boa's daar binnenkort met een hoofddoek, een keppeltje of een tulband de straat op mogen. De stad volgt ermee het voorbeeld van Arnhem, Tilburg, Utrecht en Den Haag. En dat is tegen het zere been van demissionair minister Jesselgus en ook van PVV-leider Wilders, want die willen een neutrale overheid. In Amsterdam zien ze het probleem niet. Zolang de handhavers hun werk maar goed doen, is er niks aan de hand, zeggen ze daar op straat. Toch zal het nog wel even duren voordat de eerste de boa's met een hoofddoek of een keppeltje in beeld verschijnen. De animo blijkt namelijk nog niet heel groot. Ook niet in Utrecht en Arnhem. Weinig opbeurend nieuws in de Volkskrant voor mensen die op zoek zijn naar een huis. Over heel 2022 kwamen er bij alle woningcorporaties maar 5000 nieuwe woningen bij. Er werd wel meer gebouwd, zo'n 16.000 nieuwe huizen in totaal. Maar tegelijkertijd werden er door de corporaties ook weer panden gesloopt en verkocht. Wat zeker niet helpt, is een gebrek aan bouwlocaties, zegt Edes. Dat is de Vereniging van Woningcorporaties. En ook de lange procedures rond vergunningen en bezwaren spelen een negatieve rol. Edes hoopt nu op meer geld van het Rijk voor de aankoop van bouwlocaties en ook op lagere prijzen voor gemeentegrond. In Trouw kondigt Jerry Afrië het einde van Kick-out Zwarte Piet aan. De doelen van de organisatie achter die actiegroep, Nederland wordt beter, die zijn bijna bereikt, zegt hij. Zwarte Piet is inmiddels gedenormaliseerd. Er is veel meer nieuwsgierigheid naar ons slavernijverleden. En de herdenkingsdag op 1 juli is live op tv te volgen, zegt Afrië. We hebben onszelf overbodig gemaakt. Er zijn genoeg nieuwe mensen opgestaan. En dus dragen ze volgend jaar op 5 december het stokje over aan de samenleving, zoals ze dat noemen. En dan de Telegraaf. Daar dreigende taal vanwege de voorgenomen sluiting van een supermarktje in Naar de Vesting. Bewoners zijn kwaad dat hun geliefde AH-winkeltje in de Vesting, de kleinste van Nederland trouwens, dat die daar dicht moet. Een van de bewoners die weet het wel. Ja, er wordt hier niet op de kleintjes gelet. Het feit dat veel klanten op leeftijd zijn is een van de redenen dat ze de sluiting asociaal noemen. De appie speelt er juist een cruciale verbindende rol, zegt een van de actievoerders. Hij dreigt met harde acties. Vanuit het AH-hoofdkantoor klinkt begrip, maar verder verandert er niks. De sluiting gaat door. Misschien dat er wel een gratis pendeldienst komt naar een grotere winkel. En ze willen klanten ook best helpen met leren hoe ze online hun boodschappen kunnen bestellen. Dat dan weer wel. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Two, brick landed a hammock on a balmy evening. glass or two. Give me something fun to do. There's something in the water. Dat was Brooke Fraser. Kamervoorzitter Martin Bosma begon de vergadering nog met een liefdesgedicht vandaag vanwege Valentijnsdag. Maar hoeveel liefdesgeluk was er de rest van de dag te bemerken in de Tweede Kamer? Die besprak het eindverslag van de vorige informateur Ronald Plasterk. We gaan naar Den Haag, naar Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Hey Sheila, goedenavond. Het was best een ingewikkeld debat, hè, over die vastzittende kabinetsformatie. Ja, en die hielden ze elkaar een beetje heel... Ik kan niet zeggen dat er toch iets van een Valentijnsdagsfeertje in de plenaire zaal was neergedaald. Sjana, er moesten nog wat appeltjes geschild en rekeningen vereffend worden. Om te beginnen met Pieter Omtzigt, want dat die de gesprekken vorige week zomaar als afgesloten beschouwde, dat hadden de andere drie hem nog niet echt vergeven. Wilders en Van der Plas, die waren er echt nog niet aan toe om hem te verleiden weer aan tafel te komen. Van der Plas bijvoorbeeld, die maakte van haar hart geen moordkuil. De heer Omtzigt liep op 6 februari om 3 uur weg. De heer Wilders en mevrouw Jezielkes en mijzelf achterlatend wachtend op duidelijkheid. En die duidelijkheid die kwam in de vorm van een bericht op de NOS-website. Omtzigt keert niet terug. De media in heel Nederland wisten het eerder dan wij, zijn gesprekspartners. En om 10 uur 's avonds moesten wij bij Umberto de toelichting horen. Niet chic. Een schoffering, zou ik dit liever willen noemen, voorzitter. De heer Bontebal. Voorzitter, ik vond de inbreng van mevrouw Van der Plas helder, maar ook vrij hard. En als ik ruzie heb met mijn vrouw, en dat heb ik niet zo vaak, en als ik het heb, dan ligt het aan mij. Maar als ik ruzie heb... Ja. Ik moet nog thuiskomen, lieve mensen. Ja, ze kijken misschien ook nog. Mijn vraag aan mevrouw Van der Plas is, hoe wil zij verder gaan? Want ik denk dat u... daarmee ook best wel wat kapot maakt in verhoudingen. Door zo hard hier dit te zeggen. Het is eerlijk, maar het is ook vrij hard. Ik zou op die manier niet thuis kunnen komen. Ik heb altijd geleerd dat je dingen goed met elkaar moet uitspreken voordat je verder kan. En als de heer Bontebal vraagt, hoe gaat u verder, kunt u verder? Ja, ik kan verder. Soms zijn er incidenten, ja, dat kun je nooit voorkomen, weet je. Mijn huwelijk heb ik ook nooit, is ook nooit koek en ei geweest. En we zijn ook niet van suiker, hè? Kom op, jongens. Alsjeblieft. Nee, volgens mij nog één op. Bij mij gaat het goed, hoor. Mooi, goed om te horen. Het is Valentijnsdag vandaag, hè? Ja, dat was Kamervoorzitter Bos. Maar het was wel duidelijk dat de liefde tussen die 4 gesprekspartners nogal bekoeld is. En dat werd er bepaald niet beter op toen Plasterk vertelde dat Omtzigt, die bewuste dinsdagavond, waar Van der Plas het net over had, dat zij verlaten werden, toen NSC met die gesprekken kapte, om de dienstauto van de informateur had gevraagd met chauffeur voor het ritje naar het hotel. Maar Omtzigt had er niet bij gezegd dat dat was om daar bekend te maken dat hij ermee op zou houden. Dus en dat wekte nog wel enige verbazing, die mededeling. En wat zei Omtzigt daar dan allemaal op terug? Ja, hij gaf wel toe dat, zoals hij dat ook maandag deed trouwens, toen hij weer in Den Haag was, dat hij dat niet allemaal heel goed had gedaan. Maar de redenering daarachter, die hield hij wel min of meer overeind. Ja, er was een financieel probleem. Er was trouwens ook nog wel meer, want wat vandaag duidelijk werd is dat de afspraken die ze hebben gemaakt met z'n vieren over de rechtsstaat en over de grondwet, dat die afspraken het wantrouwen bij NSC tegenover de PVV niet hebben weggenomen. Sterker nog, eigenlijk willen ze daar het liefst zo weinig mogelijk met de PVV en het verkiezingsprogramma van de PVV te maken hebben. Maar omdat het in die eerste formatieronde niet mocht gaan over hoe er dan wel samengewerkt kon worden, eventueel liep die eerste ronde stuk. Voegde Wilders daar nog aan toe? Ja, en over die vorm, hè, of er nou een extra parlementair kabinet moet worden, of zo'n kabinet dat niet bij voorbaat een minderheid heeft, is daar nu wel meer helderheid over? Komt dat dichterbij? Ja, wat zal ik daar nou... Nou ja, laten we zeggen dat dat de enige samenwerkingsvorm is waar nog geen grote rode streep door staat. Die is nog door niemand uitgesloten. Jesse Gus van de VVD liet vandaag ook officieel die gedoogpositie die ze had gekozen los. Ze is bereid namens de VVD een stap te zetten op voorwaarde dat Omtzigt dat ook doet. En dan kunnen ze met z'n vieren een extra parlementair kabinet in elkaar timmeren. En als dat de inzet is, dan gaat Omtzigt hopelijk ook weer mee aan tafel. En misschien helpt het daar wel bij, want ik aarzelde wat toen jij zei, ja, dat extra parlementair kabinet. Maar de conclusie was vandaag toch ook wel dat niemand precies weet wat dat in de praktijk dan precies betekent en wie daar dan aan mee moet doen. Zijn dat de vier partijen of misschien nog meer? Nou, Kim Putters, de nieuwe informateur, die gaat iedereen daarop bevragen. En vandaag in het debat was het zo'n beetje hoe vager, hoe acceptabeler. Wel gedogen, niet gedogen. Wij streven naar een breder extra parlementair kabinet, omdat we denken dat de opgaves zeer groot zijn. Een gelijke mate van commitment. Mijn voorkeur is meerderheidskabinet. Ja. Als dat niet kan, staan wij open voor andere vormen. En welke vormen dat zijn, dat gaan we bespreken. Die heeft het weer over de voorwaarden voor gedogen. Die zegt weer extra parlementair. De ander zegt weer, het moet een meerderheidskabinet worden. Die zegt weer, ja, ik wil niet gedogen als die ook gedoogt. Wij hebben gezegd dat wij een breed extra parlementair kabinet wenselijk vinden. Ik zeg niet voor niets hoe dat commitment dan precies eruit ziet. Wat dat betekent, dat moet je dan met elkaar bespreken. Dat het wat concreter wordt. Het is één grote geitenbrei. In mijn ideale wereld zou zo'n extra parlementair kabinet ook soms op wisselende meerderheden kunnen rekenen. Voor mij zal het betekenen dat het een kabinet is dat werkt op basis bijvoorbeeld van een programmaakkoord, maar wel met bijvoorbeeld hele duidelijke financiële kaders. Stel je nou voor, je onderzoekt een extra parlementair kabinet, dat hoort er ook bij, dat je dan ook kijkt van, nou ja, dan is het ook handig misschien als hoe partijen van andere, of voorzitters van andere partijen, hun houding daarin zien. Ja, dat had je eigenlijk kunnen weten vandaag, Geert Wilders, want eigenlijk had alleen de SGP wel zin om daar nog aan mee te doen, buiten dan de vier, verder niemand. Maar goed, die ronde met Kim Putters is kennelijk nodig om de schade van de afgelopen maanden te repareren. Zodat ook Omtzigt zich weer kan aansluiten bij de drie die nu nog zo boos op hem zijn. Ja, want dus die nieuwe informateur, dat is dus Kim Putters. Dat betekent dat Ronald Plasterk out of the picture is. Die is weg. Ja, die is klaar. Die mag weer doen wat hij voor november deed. Misschien gaat hij weer columns schrijven in de Telegraaf. Zijn laatste optreden in de Kamer van vandaag was wel heel bijzonder. Hij is lid van de PvdA en de voorman van de PvdA GroenLinks, Frans Timmermans. Nou ja, luister maar. Wat er precies mis is gegaan met die twee, weet ik niet. Maar heel Valentijnsdag was het zeker niet. Ik ben lid van de Partij van de Arbeid. Ik wou zeggen, voor zover hij nog bestaat, maar dat laat ik even in het midden. Maar de kansen dat u erelid wordt zijn wel wat kleiner geworden, heb ik het idee. Ja. Kunt u daar wat meer over uitweiden? De laatste keer dat de heer Timmermans in deze Kamer sprak over mijn columns, zei hij nee, dat stond in de Telegraaf, die lees ik niet. En nu blijkt hij dat toch gelezen te hebben. En dat... Het is volkomen waar, voorzitter, dat ik deze afgelopen periode heb gebruikt om mij te verdiepen in de vele geschriften van de heer Plasterk. Ik moet u bekennen dat ik er niet vrolijker van ben geworden. Nee. Voorzitter, dat is mij uit de kringen van de Partij van de Arbeid vaker toegevoegd. Met... ongeveer met mijn duiding was, ja, dat is een krant voor arbeiders en daar hebben wij niet zoveel mee te maken. Het grote verschil tussen de heer Plasterk en mij is dat ik de arbeiders van thuis uit mijn hele leven heb gezien en hij ze alleen van een grote afstand heeft bewonderd. Nou, voorzitter, dit is onjuist. Ik ben opgegroeid in Den Haag Zuidwest in een portiek met touwtjes uit de deur. En mocht de heer Timmermans die buurt ooit op een werkbezoek hebben bezocht, dan weet hij misschien Den Haag Zuidwest te vinden. Ik moet eerlijk zeggen, dit kan maar niet lang genoeg duren. Het is ook goed voor de kijkcijfers. Ja, de Kamervoorzitter had er wel lol in, maar of de twee voorlieden van de Partij van de Arbeid het nou ook zo leuk vonden, dat betwijfel ik. En misschien zat het Timmermans wel vooral niet lekker dat nu opnieuw een partijgenoot van hem informateur wordt in een nogal rechtse constructie, want zijn partij stemde uiteindelijk als enige van de hele Kamer tegen de aanstelling van Kim Putters. En dat was officieel omdat deze stap voor te veel vertraging zorgt. En wanneer gaat Kim Putters beginnen? Nou, die melden zich vanavond al bij de Kamervoorzitter, want officieel krijgt hij natuurlijk de opdracht van de Tweede Kamer. En heel kort liet hij even van zich horen. Ik ben zeer vereerd dat ik deze taak op me mag nemen. Daar ga ik ontzettend mijn best voor doen. En morgen ga ik in de persconferentie ietsje uitgebreider op in, als jullie dat goed vinden. Ja, het is nog niet helemaal duidelijk wanneer Putters precies met de gesprekken gaat beginnen, want eind deze week begint het voorjaarsreces. Er moet vast nog wat gelezen worden. Dat horen we dus morgen, Shella. Hartelijk dank, Wilma Borgman. En een opmerkelijke vondst tussen alle formatiedocumenten is deze, dat uit de brieven met financiële risico's blijkt dat de renovatie van de afsluitdijk in het ergste geval nog eens minimaal een half miljard euro extra zou kunnen kosten. En het project dat werd al geplaagd met kostenoverschrijdingen, maar nu dreigen ook nieuwe sluisdeuren veel duurder uit te vallen. Emeritus hoogleraar civiele techniek Rob Nijssen, goedenavond. Goedenavond. Bent u verbaasd over deze nieuwe tegenvaller? Helaas niet. Het hing al een tijdje als een donkere wolk in de lucht. En nu is het in de stukken tot uiting gekomen dat het wederom totaal mis zit bij een project van Rijkswaterstaat. Ja, want de bron van deze hoge kosten ligt in een verder verleden. Er is ooit, heeft Rijkswaterstaat cruciale informatie vergeten aan te leveren aan de bouwers. Wat is er toen precies misgegaan? Nou ja, het is helaas zoals u het zegt. Rijkswaterstaat is vergeten om cruciale informatie aan de bouwers te verstrekken. Mm-hmm. Terwijl er toch een bij uitstek deskundige partij moet zijn die ervoor zorgt dat de juiste informatie bij de aannemers terechtkomt. Ja, want dat ze een goede constructie kunnen bouwen. Dat ging over waterstanden, geloof ik, hè? Nou, eigenlijk is het zo. De afsluitdijk die scheidt de Waddenzee van het IJsselmeer. En ja, als je dus iets moet uitrekenen van de afsluitdijk, dan heb je de neiging om je te richten op de Waddenzee. Daar komen alle stormen vandaan, grote golven, zoutwater, noem alles maar op. Mm-hmm. En wat ze eigenlijk vergeten zijn, tussen aanhalingstekens bij Rijkswaterstaat, is dat ook van de andere kant stormen kunnen komen. Vanuit de Zuiderzeekant? Ja, toen heet nu de IJsselmeer helaas. Maar goed, afgezien daarvan, iedere Nederlander weet dat de ergste stormen komen uit het zuidwesten. Zelfs speciale regenkleding heeft de naam een zuidwester. Een zuidwestenstorm is het ergste wat er kan gebeuren. Het is ook een storm die onze waternoosramp in 1953 heeft veroorzaakt. Nou, dat IJsselmeer zit er geen grote golven in, zit er geen getijdenwerking in, dus dat is relatief onschuldig. Maar in samenhang met die ernstige stormen uit het zuidwesten, de grootste stormen die er kunnen zijn, kan het water omhoog gestuurd worden, kan er toch golven optreden door die golven, en er wordt toch die kant wordt extra belast door al die toestanden. Dat is dus niet doorgegeven, maar zo'n aannemer die moet daar toch ook naar vragen voordat hij zo'n klus aanneemt. Ja, dan komen we weer op onze kapitalistische maatschappij. De aannemers die willen één ding, en dat is geld verdienen. Dat is niks mis mee, laat ik dat hardop zeggen. Maar ze moeten handelen volgens het bestek, de gegevens die ze gekregen hebben. Daar moeten ze een prijs voor bouwen. Nou wisten ze natuurlijk dat die zuidwestenstorm vergeten was. Maar dat stond niet in de stukken. En Rijkswaterstaat is een deskundige partij. Dus dan denken die aannemers, nou ja goed, dat zal wel niet zo belangrijk zijn. Daar heeft Rijkswaterstaat goed naar gekeken. En er staat niks in die bestekstukken, dus wij hoeven niet mee rekening te houden. Ja, dus we laten het zo. En u zei net, u begon eigenlijk uw betoog met zeggen, nou, het gaat weer mis bij Rijkswaterstaat. Wat gaat er dan mis? Wat is er niet goed bij Rijkswaterstaat dan? Dat is eigenlijk een heel lang verhaal, maar in kort komt het erop neer. De allerkortste versie. Ja, de allerkortste versie. Rijkswaterstaat was in de jaren 70 een organisatie van wereldformaat. Ze hebben de Deltawerken gemaakt, echt vooruitstrevend, waar de hele wereld in bewondering naar keek. Toen besloot de regering dat alles moest bezuinigd worden. Het moest allemaal aan de markt overgelaten worden, die het zogenaamd veel beter zouden kunnen. Mm-hmm. En Rijkswaterstaatorganisatie, ik heb het wel eens vergeleken, het is een manege geworden zonder paarden. De brand hier en daar nog een lichtje, en er is nog een mannetje de vloer aan het schoonvegen. Maar voor de rest gebeurt er eigenlijk niks van cruciaal niveau voor op civiel technisch gebied. Het zijn allemaal juristen geworden, economen die aan het roer hebben gestaan. En die kunnen maar één ding, en dat is bezuinigen. Dus in plaats van dat ze elk jaar de bruggen gingen controleren, hebben ze dat eens in de twee jaar gedaan. En dat ging allemaal goed, want er gebeurde niks. Dus daar hebben we er eens in 4 jaar van gemaakt. Ik overdrijf nu een beetje, maar zo is het gegaan. En nu zitten we dus met allemaal bruggen en dijken en dammen en noem het maar op, afsluitdijken, die eigenlijk aan het einde van hun levensduur naderen. En ja, we staan met lege handen. En als een brug instort, dan heeft de maatschappij enorme schade. En dat is een bezuiniging die eigenlijk zichzelf afstraft in een enorm hoog bedrag, wat we nu ook voor de afsluitdijk moeten ophoesten. Dus het is en een enorme bezuinigingsdruk en kennis die is wegbezuinigd. U zegt, er zitten alleen nog maar economen en juristen en geen of te weinig ingenieurs misschien wel. Ja, veel te weinig. Ziet Rijkswaterstaat dit probleem zelf ook? Ja, sinds de laatste 10 jaar, denk ik, zien ze het zelf ook. Want ze zien natuurlijk dat een heleboel dingen misgaan. Mm-hmm. Onze beroemde Brienoordbrug, die ook weer een grote mislukking is geworden. En daar ziet iedereen die omhoog kijkt, ziet daar enorme roestplekken op de staalconstructie. Nou, als boven in de lucht al de boel aan het roesten is, hoe is het dan onder de vloer waarop je rijdt, waar al het water wat we met zout strooien in de winter heerlijk daar aan het feestvieren is, om het zo maar te zeggen. Dus dat moet veranderen, dat moet aangepast worden. En moet vernieuwd worden, gerenoveerd worden. En ja, dat loopt allemaal weer achter de feiten aan. En nu is die aanbesteding ook weer mislukt. Dus dan komt de volgende tegenvaller van honderden miljoenen euro's komt daaraan. Ja, nou krijgen we een nieuw kabinet mogelijk. Hè? Er wordt onderhandeld. Laten we het hopen, ik heb het net gehoord. Ja, er zijn een hoop financiële tegenvallers dus die ze te verwerken krijgen. Wat zou u een nieuw kabinet adviseren om toch weer meer geld naar Rijkswaterstaat over te maken? Nou, eigenlijk heel simpel. Je kunt wel bezuinigen op Rijkswaterstaat of hun budgetten terugdraaien. Maar dat betekent dat er in de nabije toekomst, en dan praat ik echt over 2-3 jaar, gewoon een echte grote brug over de snelweg gaat instorten of op instorten staat. En wat is dan de schade voor Nederland als die brug niet goed gebruikt kan worden? Ik denk dat die enorm is. Dus ja, het Engelse spreekwoord zegt penny wise, pound foolish. En in dit geval is het gewoon hartstikke nodig dat er goed gerenoveerd, vernieuwd wordt. En uitgebreid natuurlijk ook, hè, want ons verkeer groeit maar en groeit maar. Ja. Dus daarop bezuinigen is gewoon het allerdomste wat je kunt doen. Een krachtige waarschuwing. Dank u wel, Rob Nijssen. Rolling Stones waren dat, Not Fade Away. Na bijna 6 jaar en zo'n 130 zittingsdagen kwam er vandaag een eind aan het grootste liquidatieproces tot dusver, Marengo, met als hoofdverdachte Ridouan Taghi. Het is een megazaak die tot ver buiten de rechtbank grote gevolgen heeft gehad. Kan onze rechtsstaat zo'n proces wel aan? NRC-journalist Jan Meijers volgt het proces en doet er ook hier in het oog regelmatig verslag van. Welkom, Jan. Goedenavond. Ja, Jan, je hebt het dus jaren gevolgd in die bunker in Amsterdam. Ja. Maar uitgerekend vandaag, de laatste zitting, ben je niet geweest. Waarom niet? Nou, laten we zeggen dat er enige metaal-marengo-moeheid heeft plaatsgehad bij mij. Ja. En, want we zijn dus al 6 jaar bezig. Ja. Toen ik de eerste Marengo-zitting volgde, waren we nog bezig met Willem Molleder. En vandaag was dan een zogeheten laatste woordzitting. Dat is een beetje een trucje van de rechtbank. Maar dat komt erop neer dat dan de verdachten hun zegje nog mogen doen. Mm-hmm. En eigenlijk waren de meeste verdachten niet opkomen dagen. Ja. Er waren er, meen ik, 2. Van de 17 in totaal, hè? Ja. En de rest had of helemaal, wilde helemaal niks zeggen, of had een advocaat afgevaardigd, zoals kroongetuige Nabil B. Nou, ik dacht, dat kan ik missen. Ja, die kunnen we overslaan. Na 6 jaar heeft ze dus voortgesleept, zei je al. Eerste zitting was maart 2018. Wat is het belangrijkste dat in al die zittingsdagen duidelijk is geworden? Ja, dat, kijk, eigenlijk is dat Marengo-proces, als je op een rijtje zet wat er allemaal gebeurd is, is dat een ongekende strafzaak in de Nederlandse geschiedenis. Mm-hmm. We hebben 1 zaak gehad die langer heeft geduurd, 6,5 jaar. Dat was het passageproces. Dat ging ook over liquidaties. Ja. Zeg maar in de kring rond Willem Holleder draaide dat allemaal. Maar hier zijn 3 personen uit de kring van de kroongetuigen vermoord. Er zijn 2 aanslagen gepleegd op Nederlandse media. Namelijk de Telegraaf en Panorama. Hangt daar weliswaar niet bewezen rechtstreeks mee samen, maar het vermoeden is wel heel groot. Mm-hmm. Er zijn rechters beveiligd. Er zijn officieren van justitie beveiligd. Journalisten worden beveiligd. Ja. Er is een advocaat van de hoofdverdachte vervolgd en veroordeeld. En de andere advocaat, de hoofdadvocaat van de hoofdverdachte, dat klinkt een beetje gek, mevrouw Wesky, een gerespecteerde raadsvrouw in de Nederlandse advocatuur, is inmiddels bijna 1 jaar verdachte van het meewerken aan zijn criminele organisatie. En dit is een kleine samenvatting uit alles wat er gebeurd is. Dus wat zegt het dat dit allemaal heeft kunnen gebeuren? Nou, het zegt iets over hoe het is natuurlijk een manifestatie van de macht van de georganiseerde misdaad. Ja. Want ik denk dat we dat moeten zeggen. Hè? Want kijk, 3 van de 6 moorden waar het in Marengo over gaat, die komen voort uit een onderzoek wat is gestart in 2015... en waarbij een groep mannen is aangehouden naar aanleiding van een hele grote wapenvondst in Nieuwegein. De meeste mensen kunnen zich dat nog wel herinneren. En die groep die hoorde bij Taghi. En 3 van die 6 moorden zijn als gevolg daarvan gepleegd. En misschien wel de meest betekenende is de moord op Martin Kok. Mm-hmm. Martin Kok is zelf een veroordeeld crimineel. 2 keer betrokken geweest bij doodslag. Maar hij had een weblog en maakte gebruik van zijn recht om journalistiek te bedrijven. En om die reden is hij volgens het Openbaar Ministerie vermoord. Omdat hij hierover schreef. Ja, en hij heeft er veel over geschreven. Hij was de eerste die de naam van Taghi noemde. Die ook foto's publiceerde. Nou, vond de rechtbank dat allemaal niet zo'n goed idee. Martin was nogal onbesuisd om maar een vriendelijk woord te gebruiken. Maar wat ik zeg maar in de research van een stuk wat ik nu aan het maken ben aan de vooravond nog teruglas, was dat enkele uren voor zijn dood appte hij nog met collega Paul Vugts van het Parool. En daarin zei hij, mooi leven, journalist. Dus die man voelde zich journalist. En hij is geen idee wat hem boven het hoofd Maar goed, hij heeft dus vanwege het gebruik van zijn vrije woord is hij doodgeschoten. Ja. Ja, dat is natuurlijk gewoon inmiddels is het een comma, maar het is heel heftig. Ja, en dit heeft dus allemaal invloed, denk ik ook, op wat er binnen in die rechtszaal gebeurt. Ja. Nou, kijk, je kan ook zeggen dat zeg maar deze zaak op een bepaalde manier is het natuurlijk de ultieme test van de rechtsstaat. Ja. En kijk, wij gaan er altijd, dus we gaan er altijd vanuit dat die dingen goed verlopen. En de meeste rechtszaken verlopen goed. Nederland heeft op wat dat vlak een goed functionerende stelsel, een goed functionerende overheid. Maar je ziet wel dat op het moment dat het zo getest wordt zoals het in deze zaak getest is, ja, dan zie je wel een aantal haarscheuren. Je ziet wel problemen ontstaan. Is onze rechtsstaat hier niet tegen bestand? Tegen zoveel geweld, tegen zoveel brutaliteit misschien ook wel? Ja, kijk, om een paar kleine voorbeelden te noemen. Kijk, het Openbaar Ministerie, dat woord openbaar, dat moet je letterlijk nemen. Dus zij vervolgen namens de Nederlandse bevolking verdachten van strafbare feiten. En de rechter oordeelt. En dat doen we in het openbaar. Dat hebben we met z'n allen zo afgesproken. Nou, een van de dingen die er sinds Marengo gebeurt, is dat je steeds vaker ziet dat officieren van justitie, zeker in het soort van zaken zoals in Marengo het geval is, maar ook de zaken die daaraan gelieerd zijn, die opereren allemaal anoniem. Ik denk dat er geen behoudens en enkele journalisten, geen Nederlander is bijvoorbeeld, die weet wie de officier van justitie of de rechters zijn in de strafzaak naar de moord op Peter R. Vries. Ja. Nou, dat is natuurlijk, dat is nou niet gezegd dat dat het grootste is, maar je ziet wel dat in zo'n instituut die moet staan voor openheid, de mensen die daar moeten werken zeer bevreesd zijn. En dat begrijp ik ook wel. Want met recht en reden. Hè? Het is levensgevaarlijk. Ja, het is gevaarlijk. En mensen, je zal maar een gezin hebben en in de bescherming moeten. Dat is gewoon, dat is ernstige beperking in je vrijheid. Nou, dat is een voorbeeld van hoe dat de rechtsstaat knelt. Nou, een ander voorbeeld, ik zei net al. Ze doen dan een laatste woordzitting. Nou, wat is dat nou eigenlijk? Kijk, de wet schrijft in Nederland voor dat je 2 weken na sluiting van de behandeling ter zitting, heet dat dan, dan moet de rechtbank vonnis wijzen. Ja. 17 verdachten, 6 liquidaties, 4 pogingen daartoe, lidmaatschap van de criminele organisatie. Dat is een matrix aan strafbare feiten en personen. Die is zo ingewikkeld. Het is gods onmogelijk om daar in 2 weken een oordeel over te vormen. Dus eigenlijk is die rechtbank al 3/4 jaar aan het nadenken. Die weten al wat ze gaan doen. Ja, en wat gebeurde nu de vorige week? Toen waren er in één keer nieuwe stukken. Want een deel van het bewijs komt allemaal uit die cryptotelefoons. Nou, het NFI wordt steeds beter in het openmaken van die telefoons. Dus soms komt er gewoon in één keer een hele nieuwe lading berichten. En soms kan dat relevant zijn voor zo'n strafzaak. Nou, daar moet dus een rechtbank, want het onderzoek ter zitting is nog niet gesloten. Dan moet het Openbaar Ministerie moet die stukken naar de rechtbank sturen. En dan moet beoordeeld worden, is dit belastend, ontlastend, relevant voor enig te nemen beslissing. En dat proces is al afgesloten. Dat is bijna af. En dan moeten ze over 2 weken. Dat gaat allemaal en formeel niet moet lukken. Formeel moet dan zo'n rechtbank, die moet dus zonder vooringenomenheid kijken naar die nieuwe stukken. Maar die rechters die zijn al helemaal ingenomen. Dat kan je ze ook niet verwijten. Dus zij zijn een vonnis aan het schrijven. Ja. Nou, dat schuurt. Die weten dus eigenlijk al wat ze gaan doen. Moet de wetgever hier zeggen, we moeten voor bijzondere zaken de rechtbank een langere termijn geven. Ja. Nou, dat soort dingen. Dan gaat het allemaal nog langer duren. Ja, dat weet ik niet. Maar aan dat soort dingen zie je dus wel dat ons stelsel echt heel erg onder druk staat en niet gemaakt is voor dit soort zaken. Ja. En je moet ook vaststellen, naarmate de drugseconomie in Nederland groter wordt, en dat is eigenlijk al, dat is al zo lang als het gedoogbeleid bestaat, in ons 50 jaar, zie je dat dit soort zaken ingewikkelder worden. En Ik heb wel eens de vraag of we daar nog wel goed op ingericht zijn. Ja, en dat maakt deze zaak wel duidelijk. Het groeit ons misschien boven het hoofd. Heel hartelijk dank, Jan Meijers. Dank je wel. Victory, put it in the bag. Put it in the bag. Ja, de heaten van Bob Marley, daar hoort u een deel van, want het duurt nog langer. We laten dit nummer horen, want morgen gaat One Love in première. En dat is een film over het leven van Bob Marley. En hier in de studio zitten twee hele grote Bob Marley-kenners. Mike van der Linden en Niek Hofman. Goedenavond. Welkom beiden. Dankjewel. Niek, ik begin met jou. Wie is de grootste kenner van jullie beiden? De grootste kenner zit hier naast mij. Dat is toch echt Mike van der Linden. Ja. De grootste kenner, want? Nou, Mike die heeft eigenlijk zijn hele leven wel ingericht op het volgen, in kaart brengen, verzamelen. En gewoon leren studeren over wat Marley betekend heeft. Dus welk liedje of welke take of welke band je ook maar wil, Mike weet daarvan. Dus, die heeft gewoon alles. En verzameling, je hebt ook een enorme verzameling, had ik begrepen. Ja, ik heb ruim 136.000 items van Bob Marley, zeg maar. En items, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat gaat van sjaaltjes, zweetbandjes, t-shirts, tot posters. De meest bizarre dingen, zeg maar. Maar ook vinyl natuurlijk. Vinyl heb ik ruim 480.000 LP's. 480.000 LP's. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar... En zijn dat dan allemaal een soort van eerste reggae. Opnames? Reggae. Eerste allemaal Jamaicaans. Ja. Oké, maar niet alleen Bob Marley bedoel je? Nee, niet alleen Bob Marley, maar de hoofdmoot waar het mij om draait, zeg maar, is gewoon Bob Marley. Dat is echt gewoon mijn ding. In ruim 48 jaar verzameling. En heb je ook originele bandopnames? Ik heb alleen maar originele bandopnames. Dus opnames die dus niet de Marleys hebben, maar die zijn dus gewoon in Nederland. Die zijn gewoon bij jou, in jouw collectie. En wat is dat, waard? Dan heb ik het over bijvoorbeeld Bob Marley Live at the Houtros Hallen. Yeah. In 1977 de film. Yeah. Dus het concert gefilmd. Nou, dat is één, daar is er maar één van. En die is bij en jou? Daar heb ik, dan heb ik talloze, ik denk wel honderden reel tapes. Dus dat zijn echt opgenomen banden, zeg maar, met Bob Marley. Vanaf 1968 tot 1978. En één keer in de maand dan trek ik een doos open en dan komen daar banden uit. En dan maak ik daar Niek en heel veel mensen die in mijn vriendenlijst staan, zeg maar, heel erg blij mee. Ja, met Marley, met nieuw geluid. Want Niek Hofman, wat betekent Bob Marley voor jou? Nou, Bob Marley was zo'n authentieke kunstenaar, tekstschrijver, die vanaf zijn... Nou ja, het eerste liedje wat hij opnam in 1962... dat schreef hij als jochie van 14, 15. Daar zat zo'n wijsheid in. Dus wat hij betekent is... het is een soort van zo'n unieke once-in-a-lifetime... kunstenaar, dichter, tekstschrijver, melodiemaker. Als je het hebt over de schoonheid van muziek en dichtkunst... ja, dat is... Toen Bob Dylan de Nobelprijs voor de literatuur kreeg... een jaar of 10 geleden, dacht ik... nou, dan is volgend jaar Marley, want... Er is eigenlijk geen liedje wat hij gemaakt heeft... wat een niemendalletje was of zo. Ja, want hij maakte alles zelf. Hè? Hij schreef zelf, hij componeerde zelf. Componeerde, zijn teksten zijn van hemzelf. Ja, speelde de gitaarpartijen ook, liedgitaar en de ritmegitaar ook. Wel heel veel samen, ook met de bandleden. Maar hij was wel duidelijk daarin de kar trekken, ja. Ja. En Mike, je zei net al, je hebt heel veel vinyl reggae. Niet alleen van Bob Marley, maar sowieso heel veel reggae. Wat heeft Bob Marley voor de reggae betekend? Is hij degene die het naar het westen heeft gebracht? Of groot heeft Bob gemaakt? Bob Marley, ja, het is eigenlijk begonnen eigenlijk met Toots and the Maytals, Jimmy Cliff. Dat is eigenlijk een beetje degene dus die het voortouw genomen hebben. Alleen Bob Marley heeft dat natuurlijk op een manier weggezet wereldwijd op een, op een gigantische manier, zeg maar. Op een bepaald, met een bepaald charisma en met een bepaalde power is dat de hele wereld rondgegaan. En dat trok mensen aan. Het stemgeluid, het in de vibe komen van Bob Marley, dat is iets wat alleen hij kon. Ja. En dat is echt, is het daarna nooit meer zo'n grote geweest? Nee, zeker niet. Ook als je de andere artiesten, de andere helden uit het genre hoort. Ja. Maakt niet uit, de grootste rappers, de grootste andere zangers, componisten. Ja, het is voor iedereen zo duidelijk, Marley was de koning. Dus hij was ook een soort oervader misschien wel van het genre. Hoewel het genre natuurlijk al veel langer bestond dan hij begon. Ja, klopt. Ja, de reggae ontstond zeg maar eind jaren 50, begin jaren 60 uit de rhythm and blues. Met shuffle en boogie woogie, dat werd zeg maar, die shuffle draaiden ze om, waardoor de ska werd met die afterbeat. Ja. En daar is uiteindelijk de reggae uitgegroeid, eind jaren 60, begin jaren 70. Maar Marley, die fungeerde in al die tijdperken, dus ook begin jaren 60 zaten zij in de ska. Dat was wat ze maakten, de oude One Love, dat is keiharde ska. God, er zijn ook andere godfathers, maar Marley is het meest bepalende figuur. Dat is de grootste. Goede typering. Ja. Mike van der Linden, heb je hem ooit ontmoet? 1980. Echt? 23 juni 1980 in Ahoy. Maar er zijn hele mooie foto's van. Maar is dat ontmoeten als in de hand schudden? Of is dat ontmoeten als in je stond in de zaal en hij stond op het podium en je zwaaide naar hem? Het wordt nog gek, hè? Een balletje met hem schieten. Een balletje achter met de Ahoy. Hem schieten? Hoe dan? Nou, er stond achter de Ahoy stond zeg maar een hele grote geluidswagen. En wij waren als jonge mensen zeg maar op het terrein gekomen van de Ahoy in Rotterdam. En daar stond een geluidswagen, die stond open. Hun waren daar aan het voetballen en ze schoten die bal dus door die geluidswagen heen. Dat was eigenlijk wat hun aan het doen waren, zeg maar. En op een gegeven moment werd die bal geschoten en dan rolt die bal en ze zagen ons niet. Ik schoot die bal terug en Marley die nam de man. Dat is eigenlijk gebeurd. Dus en toen zei hij nog nee, wat? Nee, helemaal niet. Want we moesten eigenlijk zo snel mogelijk weer door het hek heen terug. Omdat we daar helemaal niet mochten zijn, zeg maar. Dus was een hele korte ontmoeting. Ja, ben je nu ontzettend jaloers, Nick? Dat zag je al, hè? Ja, natuurlijk. Ik zag je afgunstig kijken. Ja, nou, afgunstig. Ik gun het Mike van harte. Maar ik heb stukjes beeld gezien dat hij als jochie daar letterlijk, de afstand die ik nu tot jou heb, dat hij daar als jochie filmend en fotograferend voor het podium staat en Marley staat voor hem te zingen. Toen dacht ik wel van, jongen, zeg. Dat je dat bereikt. Ik ben te jong. Die film die morgen in Nederland in première gaat, maar die is door sommigen al gezien. Jullie hebben hem al gezien, geloof ik, hè? Ik heb de pre-release gehad in een vel en die mag je één keer openmaken, mag je hem kijken. Dat was nog voordat hij überhaupt op Jamaica werd uitgezonden, zeg maar. Dus voordat hij daar in première ging. En dat heeft te maken omdat ik ook wat materiaal heb ingestuurd, zeg maar. Je hebt materiaal kunnen leveren voor de film. Ja, voor de uit die muziek. Enorme collectie. Ja, dus daar zijn wat geluidsopnames afgehaald, zeg maar. En dat hebben hun verder weer ingemixt. En dat hebben ze daarvoor gebruikt. Okay. En dus ik heb de film natuurlijk gezien. Ja. En zonder spoilers weg te geven, is het een mooie film? Doet het recht aan wie de man was en aan zijn. Het doet recht aan de man wie hij was, dat sowieso. Want het is voor de jongere generatie, vind ik het waanzinnig mooi dat Bob Marley wederom weer op de kaart wordt gezet. Maar ik zie ook wat kritische punten, zeg maar. Het hele commerciële plaatje eromheen, dat vind ik er allemaal wat minder. Die film is te commercieel, bedoel je? Die film is, er hangen te veel geldzaken aan vast, zeg maar. En dat is natuurlijk zijn keuzes van de kinderen van Bob Marley, van de zoons van Bob Marley. Met name, het is natuurlijk een Amerikaanse productie, hè, met Brad Pitt en Ziggy Marley samen. Dus dat is eigenlijk het dingetje. En wat dan een beetje zwaar weegt, zeg maar, is dan de acteurs. niet helemaal mijn keuze. Ik had zelf voor Kim Animali gekozen, die al een mooie film als Shutters heb gemaakt, zeg maar. Dus een van de zonen van Bob, hè? Een van de zonen van Bob Marley, Kim Animali. En dat had voor mij een mooiere acteur geweest, in verband ook met het patois wat gesproken wordt. En wat nu in een Engelstalig... wat ja, eigenlijk het is een beetje komt. Aangeleerd. Het is niet het echte Jamaican patois wat ze dat spreken. Zeker niet. Nee. Maar ik vind het wel heel erg mooi dat Bob Marley wederom op de kaart wordt gezet. Dus dat kan ik wel heel goed waarderen. Ja. Wat ik van de film zelf vind, qua acteurs en qua hoe het in elkaar gezet is... Ja, vind ik het best wel goed gedaan. Zeg maar de periode van 76 tot 78, die is in zo'n kort tijdbestek zo goed in elkaar gezet. Mm-hmm. Dus dat is het de periode ook waarin de moordaanslag op hem is gepleegd? Ja. Dus met de moordaanslag en tot aan de One Love Peace concert, zeg maar, in 78. Dat was in juni. En dat vond ik dan wel, dat ze dat wel mooi achter elkaar hebben kunnen zetten, zeg maar, in. Want het is natuurlijk een gigant. Dan duurt die film nog 3 uur. Ja, om en dat vond ik wel heel erg knap, zeg maar. Maar die bepalende periode gekozen. Verder het hele commerciële circus wat er aanplakt, ja, dat vind ik dan wat minder, zeg maar. Ja, als ik dat mag toelichten, heel kort, dat is omdat dat... Ik denk dat Mike dat zegt, omdat het niet past bij de boodschap en de inslag van Marley als persoon. Want hij had niks met commercie, met geld. Hij werd hem wel eens gevraagd, are you a rich man? Mm-hmm. En dan keek hij de journalist aan, what do you mean? Wat bedoel je met rich? Mm-hmm. Je hebt rich in money, dat vind ik niet belangrijk. Mm-hmm. Ja. Anders rijk ben ik wel rijk. Ik maak mooie muziek en ik kan heel veel mensen... Als ik heel veel mensen kan helpen, dan is mijn leven oké. En dat meende hij ook echt. Dat is niet een cool commerciële uitspraak. Dat is hoe die was. Ja, en hij was ook Rastafarian. Volgen jullie hem ook in het geloof? Ja, Mike, ik wel. Jij wel? Ja? Ik voor de 1000%. Ja. Ja? Al heel mijn leven lang vegetarisch, eitelist. Eet geen vlees. En ik ben trouw aan het Rasta-geloof, zeg maar. En wat houdt het verder in voor jou? Om het heel even kort te houden, om het heel even in een heel kort plaatje te omschrijven, is zeg maar, je lichaam is je huis. Als je overlijdt, dan verhuis je. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap, om het zomaar te zeggen. Om het kort. Hè? Net als een rups worden, is eerst een cocoon en die verandert later in. Dat is dan dood, dus hè, dat is, zit geen lever in. En dat wordt dan zeg maar een vlinder. En dat is eigenlijk een beetje... leven na de dood. Dus als Rastafari's zijn we ook niet bang van de dood. Ja. Dat hoort erbij. Oké, okay. Ja, want... Dus kort omschreven. Ja, en Niek, is het voor jou ook een overtuiging, geloofsovertuiging? Het is niet specifiek dat ik mezelf als Rasta zie. Nee. Maar de authenticiteit, de schoonheid van de muziek is zo ongeëvenaard. Dat is... Als kind viel ik als een blok. Het was alsof ik mijn eigen bloed zag stromen, voelde stromen, zeg maar. Zo natuurlijk. Is Bob Marley nog steeds in, zal ik maar zeggen? Of is het toch wel echt iets voor mensen die in de jaren 70 en 80 groot zijn geworden? Nee, hij is nog steeds in. Ik draai bijna wekelijks als vintage vinyl DJ op allerlei evenementen, feesten. En mensen kunnen plaatjes kiezen. En Bob Marley wordt altijd gepakt van One Love That Could You Be Loved. Dus ja, hij is nog zeker in, ja. En wat is zijn beste nummer? Oef. Dat kan ik haast niet zeggen. Ja, Redemption Song, een lied van verlossing. Dat niemand kan de tijd stoppen. Don't Be Afraid of Atomic Energy. Het is, hoeveel jaar, 44 jaar oud, maar nog zo actueel. Onvoorstelbaar knap dat je zo'n ballade kan schrijven op de drempel van je eigen dood. Dit is waanzinnig. Ja, want hij is op jonge leeftijd overleden. Hè? Ja, 36 jaar. Ja, op 36-jarige leeftijd. Nou, ik ga jullie allebei heel hartelijk danken voor dit gesprek. Dank jullie wel allebei. En dit was Het Oog. Morgen zit hier Lucella Carasso. Straks op deze zender Nooit Meer Slapen met Femke van der Laan. En ik wens u een fijne nacht. Gute nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Duurzaam de winter door, profiteert tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houdt de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken.